tanie grillobranie. Litrowa woda Primavera, złoty 19 przy zakupie 12 sztuk, a papryka czerwona kilogram tylko 9,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Witaj na stacji Orlen. Odbierz tyle punktów Witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów i czas promocji ograniczone. Szczegóły na programwitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Minęła 9:00 w Trójce. Czas na serwis. Informacje przygotował i przedstawił Krzysztof Zyblewski. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO zapewnia o bezpieczeństwie Polski. Nocny atak rosyjskich dronów na Kijów odparty przez obronę powietrzną. Przedszkola objęte w tym roku Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa. Polacy mogą czuć się bezpiecznie, podkreśla ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO w rozmowie z naszą korespondentką Beatą Płomecką. Julian Smith powiedziała, że wdrożenie planów regionalnych będzie punktem zwrotnym sojuszu. Polacy mogą i powinni czuć się bezpiecznie i będą się czuć jeszcze bardziej bezpiecznie po wprowadzeniu planów regionalnych, dlatego że te plany zapewnią, że NATO będzie mogło naprawdę obronić każdy centymetr swojego terytorium. Będą siły zdolne do działania bardzo szybko, w wielu domenach, o wielu możliwościach. Chcemy mieć pewność, że sojusz będzie miał plany, by zapewnić bezpieczeństwo naszych przyjaciół w Polsce i we wszystkich 31 krajach członkowskich. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO dodała, że wraz z wdrożeniem planów regionalnych NATO będzie mogło odpowiedzieć nie tylko na konwencjonalne zagrożenie militarne, ale także będzie w stanie odpowiadać na zagrożenia w cyberprzestrzeni. To była 11. noc rosyjskich ataków na Kijów od początku maja, informuje Wojskowa Administracja Ukraińskiej Stolicy. Jak podał Sztab Generalny, obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie drony wysłane przez Rosję. Ich odłamki wywołały pożar oraz uszkodziły kilka budynków i samochodów. Ataki powietrzne dotknęły w nocy cały kraj. Zbombardowane zostały też Krzywy Róg i miasta obwodów Dniepropietrowskiego i Chersońskiego. Są informacje o ofiarach i zniszczonych osiedlach i infrastrukturze cywilnej. We Włoszech zakończenie obchodów 79. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Polska delegacja wraz z weteranami II Korpusu odwiedzi San Vittore del Lazio i Mignano Montelungo. W San Vittore del Lazio, podobnie jak w odwiedzonej wczoraj przez polską delegację Aquafondacie, znajdował się polowy cmentarz, gdzie pochowano poległych w bitwie pod Monte Cassino. Działo się to jeszcze przed otwarciem monumentalnego polskiego cmentarza wojennego. Ja jak byłem na tym cmentarzu, to ja nie miałem co mówić, bo ja tam mam 3 kolegi z Kazachstanu, razem my szli. Mówił mi wczoraj Feliks Osiński, weteran II Korpusu Polskiego. Ostatnim punktem wyprawy do Italii z udziałem weteranów armii Andersa będzie włoski cmentarz wojenny w Mignano Montelungo. Z Cassino, Karol Darmoros, Polskie Radio. 3800 bibliotek z całego kraju korzysta z darmowej wypożyczalni Biblioteki Narodowej Akademika. W tym roku Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa objął także przedszkola, bo jak mówi Artur Górecki z resortu edukacji, nawyki kształtować już w dzieciństwie. Pewnie decydujący wpływ tutaj ma dom, ale przedszkole może być również tym miejscem wspomagającym te działania, niezwykle ważne dla późniejszego rozwoju intelektualnego, poznawczego, rozwoju ogólnoludzkiego. Wierzę, że dziecko, które przyniesie z przedszkola, ze szkoły książkę albo opowie o tym, co ciekawego wokół kwestii czytelniczych dzieje się w tych placówkach, może zainspirować również rodziców. A Narodowe Centrum Kultury zaprasza dziś do warszawskiej Królikarni na czytanie na trawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od ciekawego wyścigu o brązowe medale Mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn. Wczoraj ruszyła 33. przedostatnia kolejka PKO Ekstraklasy i dzięki zwycięstwu 3-0 nad Koroną w Kielcach Lech Poznań wysunął się na trzecie miejsce o punkt, wyprzedzając Pogoń Szczecin. A wczorajszy mecz podsumowuje zachwycony trener kolejorza John van der Brom. To był dla nas fantastyczny wieczór, pierwszych 10 minut, owszem trudnych, bo Korona zaczęła ofensywnie i agresywnie, ale po tych 10 minutach zaczęliśmy grać w piłkę wszyscy. To chyba był nasz najlepszy mecz, od kiedy pracuję w Lechu. Kreowaliśmy okazje, strzelaliśmy gole, na ławce siedziałem bardzo spokojny i zrelaksowany, świetnie się to oglądało. how we scored the goals. And, I was really relaxed, comfortable on the side. This is what football is nice to see. A rywal do trzeciego miejsca, Lecha, Pogoń, dziś zagra z Górnikiem Zabrze o 17.30. Wcześniej, bo o 15.00 Jagiellonia Białystok zmierzy się z Krakowią, a o 20.00 Legia Warszawa w Gdańsku zagra z Lechią. W tym mieście nie tylko piłkarska ekstraklasa, ale przy Sopockim Molo również dwudniowe regaty ekstraklasy żeglarskiej. Warto pójść na spacer i popatrzeć na najlepszych żeglarzy w kraju. Rok temu Śląsk Wrocław i Legia Warszawa grały w finale, tym razem mierzą się w półfinale Mistrzostw Polski Koszykówki. Pierwszy mecz dla Śląska 83-77. Drugie starcie jutro też we Wrocławiu. Przypominamy, dziś w Turynie finał Ligi Mistrzów Siatkarzy o klubowe Mistrzostwo Europy zagrają dwie europejskie potęgi. Tak, tak. Dwa polskie kluby, Jastrzębski Węgiel i broniąca tytułu sprzed roku i dwóch Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Początek o 20.30. Trzymamy mocno kciuki za jednych i za drugich, mówiąc wprost, po prostu za biało-czerwonych. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję za tę informację, Darku. W dzień zachmurzenie umiarkowane i dłużej jeszcze, gdzie niegdzie chmury mogą się pojawiać i tak rywalizują ze słońcem o pierwszeństwo, ale już po południu słońca powinno być więcej i to także odbije się na temperaturach. Miejscami przelotne opady deszczu jeszcze możliwe na południu kraju. Tam także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym zachodzie do 24 na południu, nad morzem dzisiaj tylko 15. Trójka. Program trzeci. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Życzę pogodnego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek o poranku. Karol Gnat, nisko się kłaniam. Rafał Jarząbek, Stanisław Perzyna, Elżbieta Malinowska, bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy na śniadanie w Trójce. Przenosimy się do studia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. W studiu dzisiaj są z nami po mojej prawej stronie Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień Prawo dobry. I Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani redaktor. Ireneusz Raś, poseł klubu Koalicja Polska, prezes Centrum dla Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Suwerenna Polska. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, który koniecznie chciał siedzieć koło Marcina Kierwińskiego. Nie wiem dlaczego, może to się wyjaśni w trakcie programu. I Adrian Zandberg, poseł Lewicy, współprzewodniczący partii Razem. Dzień dobry. Ja właśnie zacznę od pytania do profesora Andrzeja Zybertowicza, który jest doradcą prezydenta, ale przede wszystkim jest doradcą w BBN-ie. Czy myśli pan, że przy każdym kolejnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, a to się może zdarzać, możemy o tym mówić z dużym prawdopodobieństwem, w sytuacji, kiedy charakter zdarzenia jest od razu trudny do zdefiniowania, wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i obronność będą wiedzieli, jak się zachować po tym doświadczeniu bydgoskim, że tak powiem? Najpierw zacznę od informacji dla widzów, że siedzę między posłami opozycji i stwierdzam, że zapachu siarki nie ma, czyli to są istoty ludzkie. Nawet jeśli błądzą, to też mogą walczyć o zbawienie. Natomiast mam wrażenie, że Rosja będzie, decydując się na wysyłanie nad terytorium Polski rakiet, dronów, balonów czy innych pojazdów, wehikułów latających, analizowała, na ile jest w stanie wywołać zamieszanie. To są posunięcia klasyczne dla wojny hybrydowej. Na ile jest w stanie wywołać zamieszanie i nerwowe reakcje naszej opinii publicznej. Nie ma żadnego systemu ochrony nieba, który byłby w stanie na czas zidentyfikować wszystkie możliwe typy interwencji w tą przestrzeń. Ja wymieniłem tylko trzy, właściwie cztery, już mamy samoloty, rakiety, balony i drony. Nie można wykluczyć, że można wystrzeliwać jakieś obiekty przez granicę. Wreszcie Polska jest w zasięgu także rakiet, które Rosja byłaby w stanie z nadmorza Czarnego wystrzelić. I jeśli Rosjanie uznają, że taka forma hybrydowego drażnienia się się z Polską i z polską opinią publiczną jest dla nich korzystna, to będą to stosowali. No dobrze, ale dlatego wniosek prezydent, z tego, że lepiej o tym nie mówić. Dlaczego opinia publiczna będzie informowana o każdym zdarzeniu, ale nie, sądzę, że maksimum tego, co o szczegółach systemu obrony powietrznej można publicznie powiedzieć, przekazał minister Jacek Siewiera w czasie niedawnej rozmowy w TVN24. I bardzo dużo już odsłonił ze złożoności tej problematyki. No tak, ale nie wszyscy oglądają wszystkie telewizje informacyjne, więc... Ale mi chodzi o to, że są granice roztropnego dzielenia się wiedzą o tego typu incydentach z opinią publiczną. Niekiedy w przypadku przewodowa świadomie opóźniano poinformowanie opinii publicznej, bo status zdarzenia był niejasny. I bardzo łatwo jest... Czyli wtedy jak ten status jest niejasny, lepiej się wstrzymywać z informacją? Tak jest, bo informacją... Czyli wszystko było okej. Moment. W tym przypadku, tak? Ulubiona czynność dziennikarzy, przedwczesny przeskok do konkluzji. Bo ja patrzę na zegar i muszę robić czasem przyspieszenia. No tak, ale ja jako starszy człowiek nie myślę tak szybko. Myśli pan i szybko. Powtórzę sprawność umysłową powiedział... pan nastolatka, panie profesorze. Także może pan przejść do konkluzji. Jak będziemy mówili o bambikach, to motyw nastolatków się pojawi. Rozumiem. Dobrze, jak zdążymy. Więc dlatego musimy przyspieszyć. Na razie mogę i powinienem powtórzyć opinię prezydenta Andrzeja Dudy. Z wszystkich błędów wyciągane są wnioski, procedury są dopasowywane do nowych wyzwań i okazało się, że także procedury współpracy z NATO wymagają nowych dostosowań i uzupełnień. A czy w BBN-ie ciągle trwa analiza tego raportu, który prezydent otrzymał w końcu kwietnia, czy też na początku maja, bo w końcu kwietnia otrzymał wiadomość o zdarzeniu i niewykluczone są jakieś decyzje personalne, czy od tej strony sprawa jest zakończona? Na obecnym etapie nie są prowadzone działania idące w stronę decyzji personalnych, ale proszę zwrócić uwagę, że ten raport zawiera co najmniej dwie warstwy informacji. O tym, jakie są procedury i czy one są wystarczające oraz o tym, jak działali poszczególni ludzie na wszystkich szczeblach dowodzenia. I to nie jest coś, co jednym pstryknięciem można uchwycić. To jeszcze jedno pytanie do pana. Ja tutaj dosyć dużo panu daję głosu, że tak powiem, ale może w innych sprawach będzie. Pan mówił mniej, bo akurat pan jest, wydaje mi się, tutaj pani redaktor, specjalistą. Ja mogę w tej chwili wejść w tryb medytacyjny. Nie, nie, proszę nie wchodzić w tryb medytacyjny, chyba że to skończy się to jakąś fantastyczną konkluzją, więc bez trybu medytacyjnego proszę odpowiedzieć na pytanie, jakie konkluzja znaczenie... Konkluzja może mieć charakter informacji klauzulowanej. Ja nie wiem, to jednak to jakaś siarka, czy jak pan to powiedział, co nie, tu się nie dzieje? Ma, zapachu nie. Siarki nie ma, to nie znaczy, że nie ma innych, tak jakieś powiem, fluidy są, tak? Sił. Dobrze, to chciałam zapytać... Proszę nie opowiadać o tych siłach, które na pana oddziaływują. Panie profesorze, to chciałam zapytać zupełnie poważnie. Jakie znaczenie dla naszej wiedzy o tym zdarzeniu ma fakt, że ta głowica została odnaleziona i że ona jest z betonu i z lat 70. To prawdopodobnie znaczy, że Rosjanie wysyłają tak zwane cele małej wartości nad Ukrainę i chcą, żeby Ukraińcy zużywali środki wysokiej wartości, czyli rakiety Patriot, do strącania celów niskiej wartości i w momencie, gdyby rosyjski wywiad uznał, że Ukraińcy mają ograniczone możliwości obrony przeciwlotniczej, wtedy nastąpiłby atak za pomocą rakiet o wysokiej wartości bojowej. Poseł Marcin Kiewiński, Koalicja Obywatelska zapowiada wniosek o odwołanie ministra Mariusza Błaszczaka, wicepremiera i szefa MON-u. I oczekuję też, że reszta się też do tego wniosku przyłączy. Wiadomo, że raczej nie ma szans na odwołanie, więc chodzi o to, żeby jednak o tym porozmawiać publicznie, tak dłużej. No, oczywiście, że o tym trzeba rozmawiać. Przecież to jest kompromitacja Polski. Ja rozumiem, że pan profesor dziś będzie tak uspokajał atmosferę, ale panie profesorze, to nie jest kwestia tego, jaką wiedzą kto się z kim dzieli. Problem polega na tym, że w polskim systemie nie było żadnej wiedzy, żadnej wiedzy. I o tym mówili ważni urzędnicy państwowi. Mówił o tym pana szef, mówił o tym pan Błaszczak, który mówił, że o niczym nie wiedział, nie dowiedział się, choć generałowie mówią, że o wszystkim wiedział. Znaczy był pełen bałagan. Opiszmy sytuację tak, jak ona wyglądała. Koło dużego miasta, prawie 400-tysięcznego, spada rakieta. Rakieta rosyjska. Nikt nic o tej rakiecie nie wie przez 5 miesięcy. Ktoś wstrzymuje poszukiwania tej rakiety, no bo jak rozumiem, odwołuje się pan do wywiadu pana ministra, a szefa BBN-u, no tą rakietę widziano na radarze i nagle... No, jak spadła, to znikła, panie profesorze. To jest dość naturalne, mówiąc zupełnie szczerze. I tutaj naprawdę nie trzeba być geniuszem, żeby do takich wniosków dojść. Przez 5 miesięcy nic z tym nie robicie. Pan minister Poborzy w zeszłym tygodniu mówił w jednej ze stacji radiowych, że jak już znikła wam z radaru ta rakieta, to wysłaliście patrol policji, żeby poszukać tej rakiety. Patrol policji. Więcej policjantów szukało telefonu pana Poborzego, jak go zgubił w Warszawie. No ale okej. Przez 5 miesięcy... Przepraszam, nie chcę panu przerywać, ale ja pytałam o wniosek, pan wraca do sytuacji tak jakby sprzed tygodnia, bo wniosek, to wszystko już zostało wniosek, także w tym programie wniosek omówione. Jest wniosek jest de facto opowieścią o tym, jak bardzo czuć możemy się niebezpiecznie pod tymi rządami. Wczoraj dowiadujemy się ze strony kancelarii pana prezydenta, że znaleziono głowicę. To jest przedstawione jako wielki sukces. Po pięciu miesiącach znaleźliście głowicę. No przecież to jest skrajna kompromitacja państwa. Wy stwarzacie realne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. I dlatego będziemy wnioskować o dymisję pana Błaszczaka, bo on się po prostu skompromitował, bo ten człowiek... No dobrze, i wtedy będzie bezpieczniej, panie, po tej dyskusji? Ja nie wiem, czy będzie bezpieczniej po 8 latach rządów PiS-u, no bo z jednej strony był Macierewicz, teraz Błaszczak idzie godnie w jego ślady. Nie wiem, czy będzie bezpieczniej od razu. Wiem jedno, że osoby niekompetentne muszą z polskiego rządu wylecieć, a Błaszczak okazał się osobą niekompetentną. Sprowadził zagrożenie. A co by było czysto teoretycznie, panie redaktor, jakby ta głowica była nie wybuchem, ale nie byłaby betonowa. Przez 5 miesięcy by polskie państwo czekało, aż ktoś ją znajdzie? Nie wiem, złomiarze mieli ją znaleźć? Czy może Rosjanie po nią przyjechać z powrotem, żeby ją zabrać? No gdzie jest jakiś poziom absurdu, którego rząd PiS-u nie przyjął? Rozumiem, że wina jest według państwa po stronie Mariusza Błaszczaka, nie, że stało się tak, jak się stało. Panie redaktor, już chciałbym, proszę pozwolić, bo stawia pani oczywiście, że wina jest po stronie Błaszczaka. Dlatego, że po pierwsze jest ministrem obrony narodowej i odpowiada za to, co się dzieje, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo. I to jest coś więcej nawet niż wina. Tym się powinna zajmować prokuratura. Mówiąc zupełnie wprost, a po drugie, no jest coś takiego jak jakaś elementarna przyzwoitość i odpowiedzialność polityczna. Gdyby Błaszczak miał honor, a nie był po prostu Błaszczakiem, to podałby się do dymisji. Pani minister Olga Semeniuk-Patkowska, no i co? Opozycja sobie porozmawia, podyskutuje, usłyszy odpowiedzi ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pewnie premier będzie bronił wicepremiera i właśnie no to co z tego wyniknie? Ja pół żartem, pół serio, choć to jest bardzo poważny temat, ale słuchając posła Kierwińskiego mam takie wrażenie, że te 8 lat opozycji Platformy Obywatelskiej to bambikowanie w Sejmie, bo zajmowanie się, panie pośle, dzisiaj odwoływaniem, kolejnym wnioskiem o wotum nieufności dla kolejnego ministra, bardzo ważnego z punktu politycznego, krajowego i międzynarodowego w kontekście trwającej wojny, to po prostu działanie na rzecz Kremla. I teraz, panie ministrze, jakaś odpowiedzialność? Panie redaktor, znaczy, jest wszystko w porządku, czy nie? Panie redaktor, czy mogę się wypowiedzieć? Jest prosto, tak, tak, dobrze, ale czy mogę mówi się pani minister. Po pierwsze. Reszta słucha. Temat jest raportowany i klauzulowany. Klauzule są od tego, że ani ja, ani pan poseł, ani my tutaj wszyscy nie mamy dostępu do treści tego raportu. Nie wiemy, jak on wygląda. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście o tym, że doszło do pewnych zaniedbań, nie po stronie dzisiaj, mówiąc wojskowej, czy po stronie pana ministra Mariusza Błaszczaka, to wiemy. I ten temat jest badany w raporcie. I tym zajmują się odpowiednie, ale panie pośle, proszę posłuchać, tym zajmują się odpowiednie organy i służby. Ale państwo, w którym część sceny politycznej próbuje atakować i wykorzystać trwającą już 14-15 miesięcy wojnę, która ma gigantyczne skutki militarne, społeczne, gospodarcze, na cały świat rzutujące, no to jest działanie przeciwko społeczeństwu polskiemu. Wy dzisiaj nie powinniście skupiać się w Sejmie na tym, aby napisać tę jedną kartkę wniosku o odwołanie bardzo ważnego ministra, wicepremiera Mariusza Błaszczaka, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zaraz panu powiem, dlaczego jego efektywność jest widoczna, zarówno jego, jak i pana ministra Antoniego Macierewicza, tylko powinniście zająć się tym, jest aby... Jest widoczna, wszyscy zobaczyliśmy. Powinniście zająć... Ale proszę mnie przerywać, panie pośle, jestem tutaj jedynym politykiem kobietą i chciałabym jednak mieć możliwość wypowiadania się w pełnym tego czasie znaczenia słowie. Więc jeżeli mówimy tutaj o jakichkolwiek pracach, które opozycja dzisiaj powinna wykonywać, to przede wszystkim nie doprowadzanie do dezorientacji, dezinformacji, straszenia społeczeństwa, tylko współgranie na rzecz odpowiedzialności i kwestii bezpieczeństwa. I teraz wyjaśnię, panie jeszcze pośle, na sam koniec, dlaczego za waszych czasów, kiedy ja pracowałam w Ministerstwie Obrony Narodowej, wojska nie było. Wojsko nie było wtedy praktyczne, tylko było teoretyczne. Wojsko siedziało niestety za biurkami, wojsko nie zdawało egzaminów z WF-u, wojsko nie rozrastało się, a Wojsko Obrony Terytorialnej stworzone przez pana ministra Antoniego Macierewicza było przez was wyśmiewane, bo mówiliście wtedy, że wojska lokalne nie są potrzebne. Czas pandemii, czas wojny... To już jest nieco inny temat, ja bym chciała, żeby inni mieli czas wojny pokazał duże zaangażowanie. Nie, przepraszam, nie, dlatego, że chciałby coś powiedział... No, ale to jest naturalne, że pan mówił. Jedno zdanie. Na pewno jedno, pod jednym przerywam. Pani minister. Błaszczak odpowiada za polskie bezpieczeństwo. Zawiódł. W takich sytuacjach, w cywilizowanym kraju, w cywilizowanych czasach, minister obrony narodowej podaje się do dymisji. Koniec zdania. Adrian Zandberg, czy Lewica, tak jak oczekuje przewodniczący Platformy Donald Tusk, przyłączy się nie w głosowaniu, ale już przy tworzeniu tego wniosku. Do tego pomysłu. To zupełnie drugorzędne w tej historii. W tej historii kluczowa sprawa jest następująca. Że minister obrony narodowej mówi, że nie ma kontroli nad wojskiem i że wojsko nie informuje go o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. I pan minister to mówi na konferencji sądząc, że to go usprawiedliwia, a to go pogrąża. No przecież pan minister pełni tę funkcję, czyli ma polityczną odpowiedzialność za obronę kraju. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której pan minister twierdzi, że wojsko nie informuje go o tak kluczowych sprawach, no to znaczy, że ma po prostu chaos w tym, czym kieruje. I to jest, pani minister, odpowiedzialność polityczna. Ja będę bardzo zobowiązany, żeby pani nie sugerowała partiom opozycyjnym, jaka jest ich rola, albo co mają robić, bo zapewniam, że partie opozycyjne świetnie sobie z tym poradzą. Natomiast jeżeli chodzi o pana ministra, to jest ABC, odpowiedzialności politycznej za resort. Jeżeli jest tak, jak pan minister mówi, jeżeli pan minister nie ma kontroli nad cywilnej kontroli nad wojskiem i wojsko go nie informuje, no to jest pogrążająca dla niego informacja i ktoś, kto nie kontroluje resortu w tak dalece, najzwyczajniej w świecie nie powinien na jego czele stać. Ale to jest czyli konsekwencja Lewica przyłączy się, tego, nie wiem, co powiedział. Raz. Ona była zaskakujący dla mnie sposób. Może pan odpowiedzieć na drugorzędne pytanie, czyli czy się przyłączycie, czy nie? Jeżeli ten wniosek będzie głosowany, aczkolwiek to jeszcze chwila do tego, jeżeli dobrze rozumiem, to pewnie za nim zagłosujemy, jasne. Natomiast myślę, że kluczowa sprawa jest tutaj taka, że pan minister Błaszczak obnażył brak kontroli cywilnej nad armią, jeżeli prawdą jest to, co mówi, bo jest jeszcze druga możliwość i takie sygnały płyną czasem z kancelarii prezydenta i to były sygnały, że pan minister dosyć swobodnie gospodarował tutaj prawdą w tej relacji. Jak jest w rzeczywistości? Pan profesor mówi, że nie było takich sygnałów. Nie dowiemy się dzisiaj, natomiast jeżeli coś jest faktycznie niepokojące i gra na korzyść Kremla, pan minister, to właśnie to, że cywilny nadzór nad armią nie potrafi się porozumieć z ludźmi, którzy na czele armii stoją. I warto o tym porozmawiać w Sejmie. Tak pan uważa, panie pośle, Ireneusz Raś. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba odwołać ministra. Ja uważam, że nie da się obronić tej sytuacji bez wyciągnięcia wniosków, bez odpowiedzialności. To jest elementarny obowiązek polityczny. Również teraz patrzę na pana profesora z wielkim szacunkiem, który spada na prezydenta. Prezydent troszeczkę ucieka od wymierzenia tej odpowiedzialności, na co my z takim załatwieniem sprawy się nie zgadzamy. Bo to, że pan profesor mówi, że do takich zdarzeń może dochodzić, to my wiemy. Tylko pytanie jest, czy mogło dojść do tragedii, czy nie? Nawet jeśli ta Głowica była betonowa, panie profesorze, spadła z jakiej wysokości? No nisko leciała, ale jednak to było wysoko. Mogła dotknąć obywateli polskich, czy nie? Mogła. Mogła. Więc proszę nie zamiatać sprawy pod dywan. Sytuacja jest poważna. Uważam, że kompromitująca była konferencja pana Błaszczaka. Jedyne, na co ja bym czekał, pani minister, to pan Błaszczak, nawet jeżeli go obronicie, to on powinien elementarnie wyjść na drugą konferencję i powiedzieć krótko, przepraszam. Bo to się kupy nie trzyma, że on obarcza winą wysokiego przedstawiciela Wojska Polskiego, który dzień później mówi, że było inaczej. Śmiem twierdzić, że BBN to sprawdził, uważa, że oficer zachował się zgodnie z procedurą. Tak było? No jeżeli nie ma dymisji, to ja uważam, no jest że pan, raportu cały pan czas. Prezydent powiedział, że nie ma podstaw do pani redaktor, żadnych wniosków ile personalnych. Można tak prostą sprawę analizować? Jeżeli się analizuje długo, to no po to, żeby się to troszeczkę tak rozpłynniło, za chwilę ktoś coś obieca, przykryje informacją i jakoś przejedziemy. Proszę to jest ochrona, panie, według mnie dzisiaj, tylko i wyłącznie ochrona pana Błaszczaka, który jest ważnym współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj mamy ten problem, według mnie. Tak to widzimy jest ten problem z perspektywy Koalicji Polskiej. Byłby odwołany pan minister i co? Dla mnie. Nie ma problemu? Mnie pan Błaszczak jest drugorzędną sprawą. Oczywiście on powinien się podać do dymisji, według mnie. Gdyby standardy takie były w Zjednoczonej Prawicy, to tak by było. Natomiast dla mnie jest bezpieczeństwo obywateli polskich najistotniejsze. Uważam, że to, co się dzieje wokół tej sprawy, nie buduje na przyszłość tego bezpieczeństwa, tylko ją osłabia. A ja, panie profesorze, proszę przekazać panu prezydentowi, że nie przyjmuję moje środowisko polityczne takiego załatwiania sprawy, zamiatania pod dywan, ponieważ no... Czyż to prezydent zamiata? No, jednak powinien wyjść i powiedzieć, kto jest winny. Powinny być jakieś dyscyplinujące decyzje, również personalne, bo to zbyt poważna sprawa, byśmy mogli mówić o tym 3 tygodnie w tym studiu i sprawa dalej będzie płynęła. To jest bardzo zły sygnał. Najgorsze jest to, że mówimy to samo, co mówili inni goście tej audycji tydzień temu. Ja bym chciał, żebyśmy się posunęli troszkę do przodu, bo jednak było spotkanie, była narada w BBN-ie i coś tam się wydarzyło, jakieś procedury mają być. I jeden sygnał, który ja odebrałem, że mówiono o szczycie NATO i to był główny powód, a nie kwestia bezpieczeństwa. Nie no, mówiono i o tym, i o tym. Michał, może ja tylko... Dobrze, ale króciutko, bo jeszcze minister właśnie zabierał głos. Nie. Mówimy. To są rzeczy dość oczywiste. Jest naruszona polska przestrzeń powietrzna. Panie redaktorze, jedno zdanie mogę? Nie, potem... Andrzej Zybertowicz może, jedno zdanie, bo się zgłaszał, a następnie Michał Woś. Bardzo proszę. Proszę państwa, prezydent jest odpowiedzialny za całość systemu bezpieczeństwa państwa. Sprawa ma wymiar militarny, wymiar proceduralny, wymiar polityczny. I prezydent wszystkie te wymiary równoważy i jego działania i to spotkanie w BBN-ie w czwartek są zgodne z oceną prezydenta jako osoby zobowiązanej za stabilność całego systemu obronności państwa. Michał Woś. Oczywiście suwerenna Polska będzie bronić ministra razem z Prawem i Sprawiedliwością. W tej sprawie nie mamy wątpliwości, że pan minister Błaszczak jest świetnym ministrem, wicepremierem, ministrem obrony, który wzmacnia Polskę, wzmacnia polską armię. To on odpowiada za te gigantyczne zakupy, które zresztą są poza sporem politycznym, szczęśliwie, mimo tam różnych poprawek sprzed lat z opozycji, która ciągle chciała ciąć budżet na polską armię. Oczywiście chcieli, że za dużo i tak dalej. Natomiast jakie są fakty? Bo rzeczywiście przez 3 tygodnie o tym i u pani redaktor wszyscy rozmawiają, a niestety wciąż są powtarzane insynuacje, a nie fakty. A część faktów w przestrzeni publicznej funkcjonuje. Część faktów jest znana. Jest znana, że została poinformowana przez sojuszników, że coś leci w naszą stronę. Jest znana, że zostały poderwane amerykańskie myśliwce i polskie myśliwce. Jest znana informacja, że ten punkt był śledzony przez radary. Pytanie, jak dużo takich punktów i ile takich incydentów? Jest. To też trzeba postawić to pytanie publicznie. Jest znana informacja, że tam nie tylko policja, jak usiłuje opozycja wmawiać, przez kilka dni szukała tego czegoś, co tam spadło, bo przypomnę, że informacja była o niezidentyfikowanym, obiekcie. Ale proszę mi dać, naprawdę cierpliwie słuchałem. Niezidentyfikowany obiekt, nie było wiedzy, czy to jest rakieta, czy nie. Były tam wysłane śmigłowce, helikoptery i jest faktem i prawdą, że w raporcie osoby odpowiedzialnej, czyli dowództwa operacyjnego do Ministerstwa Obrony z 16 grudnia, czyli z dnia incydentu, jest informacja o tym, że nie została naruszona polska przestrzeń powietrzna. To znaczy, że ktoś w tej sprawie popełnił błąd i o tym rozmawiamy. To, że ktoś popełnił błąd, wyjaśnia prokuratura. Natomiast obciążanie ministra obrony narodowej za to, że podaje prawdę i fakty i publicznie mówi o tym, że ktoś, kto powinien był informować w tym raporcie, nie poinformował. I to jest sfera dokumentu, bo przecież ten dokument też jest publicznie dostępny. Wydaje się, że to powinno być poza sporem politycznym. My natomiast od 3 tygodni mówimy o faktach. Czyli co, generał Piotrowski powinien zostać zdymisjonowany? Panie redaktor, jest bardzo wiele różnych klauzul nałożonych na tę sprawę i rzeczywiście sprawa jest dużo bardziej, tutaj pan profesor dobrze wyjaśnił, opinii publicznej, że rozgrzewanie emocji społeczeństwa jest w interesie wyłącznie Rosji w tej sprawie. Śledztwo zostało przeniesione z wojskowej prokuratury z Gdańska do prokuratury krajowej i z pewnością będą wyciągnięte konsekwencje, bo jest badana i procedura, i badany sposób informowania, i badane jaka była reakcja już po kolei, po odkryciu incydentu i po reakcja też, można powiedzieć, po tych zdarzeniach kwietniowych. Czyli sprawa musi być wyjaśniona. Natomiast i tak można powiedzieć, wilczym prawem opozycji jest rozkręcanie emocji. Niestety w Polsce rozgrzewacie emocje na szkodę Polski. Nie w sprawach, w których powinniście te emocje rozgrzewać. Jak to się dzieje, że przez 5 miesięcy, ale niech pan odpowie na to pytanie. Przez 5 miesięcy nikt nie znalazł tej rakiety. Jak to? Ktoś popełnił błąd. Dobrze, ktoś popełnił błąd. Odpowiedzialność za to. Mam nadzieję, że prokuratura wyjaśni. Dziękuję za część, tę część. Spadła rakieta. Na ten temat nie wiem. Przez 5 miesięcy nikt jej nie znalazł. Panowie, bardzo przepraszam. Ja myślę, że panowie są dżentelmenami i nie będą mnie tutaj narażać na śmieszność, bo to jest śmieszne, że ja jestem między wami, a panowie tutaj jak dwa koguciki się przerzucają słowem. To pani redaktor zarządziła przeprowadzkę przed programem. To wszystko winien pan profesor. Winien pan profesor. Proszę wybaczyć, ale to nie jest kwestia przepychanki słownej, tylko my mówimy o fundamentalnej kwestii, czyli polskie bezpieczeństwo. Oczywiście, ja się po prostu nie mogę zgodzić. Polskim bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo ja obiecuję, że jedno zdanie. Ja się po prostu fundamentalnie nie mogę zgodzić z takim powiedzeniem. Ja uszanuję wolę pani redaktora. Wyjaśnijmy to. Nie. Polskie bezpieczeństwo wymaga tego, aby wyciągnąć wnioski. Zgadzam się. Wyciągnąć wnioski, wyjaśnić. Odwołać niekompetentnych urzędników. Wyjaśnić i wyciągnąć wnioski. Postawić zarzuty. Ciąg dalszy nastąpi za czas. Jakiś mam nadzieję, że nie za tydzień. Proszę państwa, przypomnę, w ubiegłą niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości na zakończenie dwudniowej konwencji programowej zwanej ulem programowym przedstawił propozycję na nową kadencję. Od nowego roku 800+ zamiast 500+. Darmowe leki na receptę dla osób powyżej 65 roku życia i dzieci do 18 roku życia. No i propozycja trzecia, która zresztą ma być częściowo zrealizowana w tej kadencji. Autostrady bez opłaty. No i znowu muszę się do pana zwrócić. Proszę bardzo. Według Koalicji Obywatelskiej to jest pułapka zastawiona na opozycję. Na czym polega ta pułapka? Nie, panie redaktorze, to jest tylko i wyłącznie cynizm pana posła Kaczyńskiego. Już mówię, na czym on polega. Rząd PiSu doprowadził do skrajnej inflacji. To pan minister Soboń, kolega pani minister, mówi, że każdy procent inflacji to jest 5 miliardów w budżecie. Czyli w zeszłym roku ten rząd poprzez swoją nieudolność wyprowadził z kieszeni Polaków prawie 100 miliardów złotych. I dziś pan poseł Kaczyński, Polacy zostali okradzeni na te 100 miliardów złotych. I dziś pan poseł Kaczyński wychodzi i mówi tak, no zabraliśmy te 90 miliardów z kieszeni Polaków, to teraz trochę z tego, co zabraliśmy, oddamy, ale oddamy od 1 stycznia pod warunkiem, że na nas zagłosujecie. No nie, takimi sprawami nie będziemy nie było się tak bawić. My używamy takiego politycznego warunku. Przepraszam bardzo, ale nie było tak, że pod warunkiem, bo to ma być uchwalone w tej kadencji. Nie. No nie. jest. Czyli my używamy politycznego. Minister Miller kłamie. Politycznego. Mówiąc, że to będzie teraz? Jeśli pani pozwoli. My używamy takiego politycznego wariografu, wykrywacza kłamstw. I mówimy, to dziś Polakom żyje się ciężko. To dziś Polacy cierpią ze względu na nieudolność rządu i wysoką inflację. Więc uchwalcie to natychmiast. Składamy projekt ustawy. I co słyszymy nagle od pana posła Czyli Kaczyńskiego? Czyli dolewamy oliwy nie, do ognia, ale tak? Dlaczego nie? No mówimy, sprawdzam. No i co słyszymy od pana posła Kaczyńskiego? Nie da się, rany, nie da się, bo nie mamy pieniędzy w budżecie. I w ogóle takich rzeczy nie robiliśmy w trakcie roku budżetowego. Co jest kłamstwem. Bo sześciokrotnie tego typu rzeczy były robione w trakcie roku budżetowego. Więc obnażyliśmy kłamstwo. I pieniądze dla samorządów. Ale państwo się zawsze upominali o pieniądze dla samorządów, kiedy były obniżane podatki. Proszę wybaczyć, to ja pani odpowiem słynnymi słowami pani premier Szydło. Wystarczy, nie kraść. Niech rząd przestanie rozkradać pieniądze Polaków, znajdą się pieniądze na to. Dobrze, to dajmy głos przedstawicielce rządu, pani minister. Czy ja dobrze słyszałam, że te propozycje miałyby być uchwalone w tej kadencji, a obowiązywać od przyszłego roku, czy coś ze mną jest nie tak? Ja mam tylko pytanie, panie pośle, bo rozumiem, że pod ten wariograf również siebie podłączacie, to musicie non-stop piszczeć, tam musi cały czas pikać jak to siebie. Pytanie? Swoją, nie pani odpowiem, swoją, swoją formację pod to podłączacie. A teraz wracając do tezy, którą postawił pan poseł Kierwiński, że Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za inflację. Miesiąc do miesiąca, za kwiecień, jaki mamy odczyt inflacyjny, panie pośle? Za dużo. Za dużo. A z czym się to wiąże... To jest wasza nieudolność. To ja teraz panu przedłożę może, albo opowiem o inflacji i o tym, jak wygląda proces inflacyjny. Na proces inflacyjny przede wszystkim oddziałują rynki finansowe. Jeżeli mamy destabilizację związaną z cenami surowców na rynkach finansowych, to inflacja wybija do góry. Jeżeli mamy cenę ropy, kiedy w piątek ona wygląda zupełnie inaczej niż w sobotę, to oddziałuje na koszyki towarów i usług. I proszę przestać opowiadać, że Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za poziom inflacji, bo my doskonale wiemy, jaki czynnik wpłynął na inflację w kontekście 240 miliardów złotych kierowanych do przedsiębiorców w ramach pandemii i doskonale ale wiemy, z czym się nasza reforma społeczna wiąże. Ja, szanowni państwo, bardzo często słyszę w przestrzeni, teraz szczególnie ostatnio słyszałam od przedstawiciela Partii Zielonych, pana Dariusza Szweda w Polsacie, że 800+ będzie finansowane ze środków ETS-u. No jak ja słyszę takie rzeczy, to ja po prostu mam wrażenie, że my nie wiemy, gdzie my jesteśmy. Uszczelnienie luki VAT-owskiej, ale też program inwestycji, który żeśmy wprowadzili jeszcze w czasach pandemii, żeby nie wygasić jednoosobowych działalności gospodarczych, żeby nie doprowadzić do upadku sektora małych i średnich firm, wpływa właśnie na to, że te środki finansowe w budżecie są. Jeżeli jest wydatek z budżetu, o czym mówi premier Mateusz Morawiecki bardzo często, to musi być podstawiony jakiś przychód. Staramy się równoważyć ten budżet. Mamy wyniki, pani minister, ale ja pytałam o to, czy finansowe 26 miliardów złotych na wszystkie te cele, o których opowiedzieliśmy. Pani minister, czy decyzje będą do końca doprowadzone dobrze, tej teraz, kadencji? Dobrze, i teraz. Prezes Jarosław Kaczyński w jednym z ostatnich wywiadów znowu zrobił państwu wykład dotyczący tego, jak wygląda proces legislacyjny. Wiecie państwo, kiedy jest budżet przyjmowany, bo przecież siedzicie w Sejmie. Wiecie, że nowelizacja budżetu oczywiście jest możliwa, ale wiecie również, że jest rezerwa celowa i jest rezerwa ogólna budżetu. Wiecie doskonale, że żeby zrobić reformę programu 500... Przepraszam, pani minister, ale pan się odnosi do propozycji, do kontrpropozycji. Nie, tłumaczę, dlaczego nie jest możliwe, ale mogę dokończyć. W tej kadencji czy nie? Nie jest to możliwe, żeby zrobić czary mary i dzień dziecka Donaldowi Tuskowi w kontekście 800 zł. Mówi pani nieprawdę, że jest. Czy ja mogę dokończyć? Pani redaktor, jestem jedyną kobietą polityczną. Nie mogę się panie wypowiedzieć pośle. Do końca. Niestety kobiety polityczki muszą mieć grubą skórę. Panie pośle, czy ja panu przerywałam? Muszą być konsultacje społeczne. Muszą być zabezpieczone na dany rok budżetowe środki finansowe. Musi być zespół programowania prac rządu. Musi być stały komitet Rady Ministrów. Musi być Rada Ministrów. To zróbcie to. Ale gdybyście mieli podstawową wiedzę legislacyjną i Donald Tusk, byście wiedzieli, że na 1 czerwca nie jest to możliwe. Panie pośle, ja nie pytałam o 1 czerwca i to, o czym mówił przewodniczący Donald Tusk, tylko o zapowiedź, że to będzie uchwalone w tej kadencji Sejmu, czyli do października. Tak, teraz ja pani redaktor pokazałam, jak z vacatio legis, prawda? Ja pokazałam, jak wygląda ten proces legislacyjny i do końca roku będziemy gotowi tak, aby te wszystkie świadczenia od 1 stycznia 2024 były możliwe do wdrożenia. Dobrze, to teraz najspokojniejszy dzisiejszy gość, Właśnie nie. Pan profesor też spokojny, bo dużo medytuje. Stosuję się do pani uwag, pani redaktor. Chcę powiedzieć. Panie pośle, chciałam powiedzieć, że... Żadnego wykładu pana Jarosława Kaczyńskiego nie widziałem w tym wystąpieniu jego, to po pierwsze. Po drugie, pani... Może pan posłucha pytania, panie pośle, bo ja bym chciała zapytać, czy pan się zgadza ze swoimi kolegami z Koalicji Polskiej, że ta... Zgadzam. To właśnie to nie jest waloryzacja, tylko to jest podniesienie tego świadczenia wychowawczego. Powinno dotyczyć tylko tych rodzin, gdzie są pracujące osoby. Tak, zaraz do tego się odniosę, natomiast chcę skończyć to, od czego zacząłem. Po pierwsze, nie uważam, że to był jakiś wykład dla Polaków Jarosława Kaczyńskiego. Nie, dla po pana drugi, konkretnie, bo Polacy mają dużo wiedzy i świadomość. Pani minister, ja pani nie przeszkadzałem, pani prosiła, żeby ja pani nie przeszkadzała. Ja też proszę, a niech mi się ja pani da proszę, swobodnie wypowiedzieć. Proszę się swobodnie kultura, ja jestem posłem z Krakowa, więc te standardy krakowskie tutaj proszę powinny bardzo, w Warszawie. Poseł z Krakowa mówi. Po drugie, i to będzie bolesne dla pani, pani minister, bo o inflacji mieliśmy nie rozmawiać, ale naprawdę, na miły Bóg, wystarczy iść na zakupy, żeby wiedzieć, jak to boli. Tylko, że jak to boli, na zakup. Jak to boli. Wydaje się, że tutaj rządzący są odklejeni. Po drugie, po trzecie, co teraz mówię, jakie jest nasze stanowisko. Rzeczywiście uważamy, że waloryzacja tego jest dzisiaj konieczna ze względu na tą inflację i tego chyba... Na to się wszyscy zgadzają, tylko jest pytanie, jak to zrobić. My uważamy, że przez ostatnie 8 lat została zmieniona trochę filozofia działania państwa. Ono za dużo zabiera i trochę się dzieli. My uważamy, że trzeba w tej chwili wrócić do etosu pracy. I z tą pracą to, właśnie to... Co? Że została podwyższona składka... Na podatkach. Walczyliśmy z parabankami. Podatki zostały dzisiaj obniżone. Mamy składka zdrowotna została podwyższona, ale podatki obniżone. No to jak pani to sumuje, to jest to więcej? To zabiera więcej. To zabiera więcej. Tu pewnie byśmy to mogli udowadniać. Oczywiście ktoś mówi, że powinna państwo jeszcze więcej zabierać. My uważamy, że trzeba to powiązać z pracą. Praca powinna być pewną wartością. I to jest bardzo cenna nasza uwaga do tej dyskusji. Będziemy poprawkę, jeżeli taki projekt się pojawi w parlamencie, składać i od tego będziemy uzależniać dalsze nasze działanie. Ale chcę też powiedzieć, odnieść się ogólnie, tak jak ja rozumiem. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica powinna być rozliczana w październiku w wyborach parlamentarnych z tego, co zrobiła przez 8 lat i tego, czego nie zrobiła. Zapowiedzi tego typu, które robi Jarosław Kaczyński, tak naprawdę należą się opozycji, która nie miała możliwości przez 8 lat działać, a dzisiaj de facto powinni mieć możliwość proponowania pewnych reform w państwie. Ale to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość ma nie przedstawiać programu naszej koalicji? Ja uważam, że uczciwe będzie, jeżeli będzie Prawo i Sprawiedliwość oceniane przez to, co zrobiło. Patrzmy na to, co się stało w tym tygodniu. A nie przez to, co zostało zrobione w ostatniej chwili, tak? Mieszkanie Plus, fiasko. Jest kwestia całej edukacji niedofinansowanej w państwie. Są problemy na każdym kroku. Ta inflacja wybiła ze względu na takie, a nie inne działania rządu. Jednak to wszystko trzeba brać pod uwagę, gdzie jesteśmy. Kwestia bezpieczeństwa. My to na każdym kroku jakby punktujemy. Nie po to, żeby Polska była słabsza, tylko i tylko to na dobrze, a 60 tysięcy kwota wolna od podatku. To jest poważna propozycja według pana i pan byłby skłonny ją poprzeć? Zawsze im większa kwota wolna od podatku, tym lepsza dla obywateli polskich. Tylko pytanie jest, czy trzeba to przeliczyć, czy na to stać. Zawsze na koniec trzeba na to patrzeć. Pan minister, ale ja bym chciała, żeby... Tak, jedno zdanie. Jedno. W kontekście pracujących Polaków, bo to tutaj taka teza padła, że za mało chyba Polaków pracuje. Widział pan statystyki za pierwszy kwartał 2023 roku. Ponad 17 milionów aktywnych zawodowo Polaków. Najwyższy wynik w historii ostatnich lat. To pokazuje, że polityka społeczna, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, jest polityką, która idzie właśnie do rodzin, ale nie powoduje dezaktywacji tak naprawdę zawodowej. I o tym powinniśmy rozmawiać. Adrian Zandberg. Kilka spraw. Pierwsza sprawa i podstawowa. Rządzicie. Jak się rządzi, to się ma narzędzia, żeby robić rzeczy. Na przykład, żeby wprowadzić w Polsce waloryzację świadczeń. Mówię o tym nie przypadkiem, ponieważ myśmy w zeszłym roku zwracali się do rządu o to, żeby zacząć w końcu na serio waloryzować świadczenia. Bo to nie jest żadna nowość, że 500 plus jest warte 300 zł z układem. To się dzieje już dosyć długo. I normalny rząd, który prowadzi sensowną politykę społeczną, wprowadziłby systemową, automatyczną waloryzację. I wie pani redaktor, co ja usłyszałem wtedy od polityków Prawa i Sprawiedliwości? No. Że nie. Że to, co my proponujemy, to jest coś, na co oni się nie mogą zgodzić i że żadnej automatycznej waloryzacji nie będzie. No i teraz... To jedno króciutkie pytanie, zaraz pan wróci do swojej... Przepraszam. Mówi, że jednak się myli. Panie pośle, zaraz pan wróci. To ja przy okazji, żeby mi to nie umknęło, bo, że tak powiem, kolokwialnie chodzą słuchy, że rozważana jest waloryzacja w przyszłości od tego wyższego poziomu 800+. Przede wszystkim... Każda reforma wymiaru tego społecznego zależy od przychodów i budżetu państwa i jego kondycji w danym roku. I takie decyzje podejmowane są w odpowiednim harmonogramie czasowym. No tak. Automatyka robiona w budżecie, nie mając gwarancji, jakie będą przychody ale jeśli budżetu, chodzi, ale to brak jeśli odpowiedzialności o emerytury. Pani to jest. O emerytury i renty? To brak, ale ja nie mówię teraz o emeryturach i o rentach, tylko mówię o dodatkowych świadczeniach. Przypominam, że 500 plus to jest program, który wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo wcześniej pieniędzy nie było, po prostu. Dobrze, wraca do swojej wypowiedzi Adrian Zandberg. Tu jednak powiedzmy to sobie bardzo jasno i zdecydowanie. Żadne świadczenie społeczne to nie jest wasza łaska. Ale to jest element systemu, na który zrzucamy się wszyscy z naszych podatków. Mówię, że to jest łaska. A to oznacza, pani minister, że świadczenia społeczne powinny być waloryzowane, bo na coś się umówiliśmy. Państwo polskie umawia się z rodzinami na to, że będzie je wspierać, więc nie może wykorzystywać drożyzny do tego, żeby wyślizgać się z tych zobowiązań. Po prostu. I żeby była jasność, to nie powinno dotyczyć tylko 500+. Pani minister, czy pani wie, na przykład wynosi w tym momencie zasiłek pielęgnacyjny dla osób z niepełnosprawnością? Kilkaset złotych. 215 zł i 84 grosza. Wie pani, od kiedy to wynosi? Od 2019 roku. I to świadczenie także nie zostało zwaloryzowane, chociaż ceny szły w górę. Cały system zabezpieczenia społecznego powinien być waloryzowany w sposób automatyczny. Nie z łaski tego czy innego polityka. I wtedy byśmy też wyjęli sobie takie sprawy poza taki właśnie przedwyborczy spór. Tylko, w większości dobrze funkcjonujących systemów zabezpieczenia społecznego takie incydenty, jak skokowy wzrost inflacji, są, jeżeli chodzi o zabezpieczenie obywateli, o tyle mniej bolesne, że po prostu automatycznie idą w górę świadczenia. Mamy to w systemie emerytalno-rentowym i bardzo dobrze. Pani mówi, że gdybyśmy tak mieli w przypadku świadczeń społecznych, to by rządowi było mniej wygodnie. No byłoby, ale za to byłoby wygodniej ludziom, którzy wiedzieliby, na czym stoją i byliby w stanie przewidzieć swoje życie za pół roku albo za rok. Czasu mało, dużo gości, a tu jeszcze pan profesor... Druga sprawa jeszcze. O wycofywania się przez rząd ze swoich wcześniejszych stanowisk, z którego jestem zadowolony, bo wycofali się w sprawie waloryzacji, teraz już wiedzą, że propozycja Razem była dobra, a nie zła. Bardzo mnie to cieszy. Teraz druga sprawa, leki. 2,5 roku temu posłanka Marcelina Zawisza położyła ustawę, nową ustawę o refundacji leków. Zbudowaną na modelu brytyjskim. Czyli taką, że jeżeli dostajemy lek na receptę od lekarza, to znaczy, że ten lek jest częścią procesu leczenia, więc wykupujemy go za symboliczną kwotę 5 zł, do 5 zł. Ustawa od 2 lat z układem nie doczekała się tego, żeby ją przeprocedować w Sejmie. A od rządu usłyszeliśmy następującą rzecz i jest na to opinia rządu, którą żeście napisali, że nie można przyjąć rozwiązania posłanki Zawiszy, ponieważ ono uderzy w interesy korporacji farmaceutycznych. No więc rozumiem, że w tym momencie już się zorientowaliście, że w wielu polskich rodzinach koszty leków to jest istotne obciążenie budżetu domowego. Jeżeli na poważnie traktujemy konstytucyjne gwarancje bezpłatnego leczenia, to leczenie to nie jest tylko łóżko w szpitalu, ale to są także leki, które trzeba łykać często przez całe życie. To ja na zakończenie proponuję, żebyśmy przegłosowali ustawę posłanki Zawiszy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Teraz. Jest rozwiązanie racjonalne, oparte na dobrych wzorcach z zachodniej Europy. Jeśli chodzi o propozycje... Tylko emerytów. Panie pośle, a jeśli chodzi o propozycje przedstawione przez PiS, Lewica będzie za. Jeśli chodzi o propozycje przedstawione przez Donalda Tuska, jak będzie? Jeśli chodzi o waloryzację, oczywiście będziemy za, bo zawsze popieramy nasze własne propozycje. Jeżeli chodzi ale o... to nie waloryzacja. Jeżeli chodzi o leki, no to oczywiście, że trzeba odciążyć, budżet osób, rzecznik które... prostował pana odciążyć budżety osób, które leczą się na choroby przewlekłe. Natomiast proszę nie przeszkadzać koledze. Jeżeli chodzi o te manewry z kwotą wolną, to ja powiem tak. Dla mnie kluczowa sprawa jest taka, żeby polskie samorządy miały pieniądze na pensje dla nauczycieli, na podwyżki dla nauczycieli, na podwyżki dla pracowników pomocy społecznej, którzy dostają strasznie marne środki w tym momencie. I nie możemy polskich samorządów rzucić na kolana. Więc ja chciałbym zobaczyć, w jaki sposób zwolennicy tego rozwiązania chcą zapewnić tutaj środki na funkcjonowanie usług publicznych, bo dla mnie to jest kluczowe. Dla lewicy sprawne funkcjonowanie usług publicznych jest kluczowe i od tego zależy nasze stanowisko. To jeszcze dopytam, ale teraz Michał Woś w sprawie tych propozycji. Rozumiem, że suwerenna Polska tutaj nie ma żadnego swojego zdania odrębnego, tak jak często bywa w innych sytuacjach. Czy my uważamy, że akurat polityka prospołeczna powinna być nakierowana na wsparcie rodzin wielodzietnych bardziej, ale oczywiście zadeklarowaliśmy poparcie tego 800+, ale ja mam wrażenie takiego no daleko idącego oderwania pana posła i innych przedstawicieli Platformy czy opozycji. Jakbyście uważali, że nie wiem, że Prawo i Sprawiedliwość i suwerenna Polska rządzą w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w innych krajach, gdzie jest najwyższa inflacja od wojny w tych wszystkich krajach, bo mamy zjawisko związane z wojną na wschodzie, bo mamy gigantyczne wsparcie dla przedsiębiorców przy pandemii, dzięki czemu, i to jest ważne, mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, dzięki czemu wczoraj nas jacyś Niemcy z Deutsche Welle chwalili, mówili o polskim cudzie gospodarczym, o tym, że doprowadzimy doskonałą. Powołuje na Niemców? Powołuje się na Niemców. Mamy prowadzimy doskonałą... Pan słucha, panie. Ja się powołuję na Niemców, żeby pan bardziej uwierzył w to, co mówię, panie redaktorze, bo dla pana to jest rzeczywiście autorytet. Panie redaktorze, pewnie też, bo pan tu kreuje pewne jakieś takie sfery medialne. No już niech pan nie przesadza, nic pan tu nie wykreował. Nie w pani programie. I mamy... Bardzo cierpliwie słuchałem niektórych głupot pozwólcie panowie, że skomentuję. To są oryginalne wypowiedzi, a nie głupoty. Może tak pani redaktor to pięknie nazwać. Doceniałem kwiecistość języka pani redaktor. Tak. Dziękuję. I w związku z tym 17 milionów ludzi pracuje, bo te programy są ułożone mądrze, zachęcają do pracy i rzeczywiście są prowadzone w sposób odpowiedzialny. Natomiast co mówi Platforma? Platforma tak, nie poparła 500+, a teraz mówi, teraz my najbardziej do przodu. Kiedy było obniżenie podatków, nie poparliście obniżenia podatków PIT-u przecież z 17 na 12, a teraz znowu do przodu. Kiedy było podniesienie kwoty wolnej od podatku na 30 tysięcy, kwota 30 tysięcy przez całe wasze rządy, pamiętam, wszyscy młodzi, tylko o tym mówili, byliście przeciw. Kiedy było podniesienie progu z 85 na 120 tysięcy drugiego progu podatkowego, byliście przeciw. I teraz nagle ubieracie się w jakieś szaty dobrodzieja społeczeństwa i tak dalej. Nie. Polacy doskonale wiedzą, kto prowadzi mądrą politykę, wyważając tutaj słusznie politykę społeczną i pokazanie tego, że interes pracujących też jest niezwykle ważny, ale trzeba stawiać na wsparcie rodzin. Co do polityki socjalnej, świadczeń różnorakich. Pan przytoczył 200 zł dodatku pielęgnacyjnego, ale nie przytoczył pan tych kilku tysięcy, które trafiło do niepełnosprawnych za naszych rządów. Cały szereg różnych nowych świadczeń, zwłaszcza dla osób... Kilku tysięcy? Dla... No to jest świadczenie cały pakiet tam jest, można wymieniać. Na pewno dużo lepiej niż w czasie, kiedy pan za to odpowiadał, panie pośle. I w związku z tym to jest odpowiedzialność rządu, odpowiedzialnością rządu jest ustalanie takich świadczeń socjalnych, żeby one odpowiadały na aktualne potrzeby polityki społecznej. Nie lubię jak sprawy... Panowie... Proszę wziąć pakiet całych. Proszę zobaczyć, ile osoby niepełnosprawne otrzymują. Czas mija. Do pana mam jedno pytanie. Panowie, znowu... Czy ja mam wstać? Żeby mnie panowie zauważyli? Ja mogę wstać. Nie, bo nie będę przewracać stolika, tylko mogę wstać, ale wtedy... W październiku przewrócimy, pani redaktor. Panie pośle, ale chciałam zapytać, bo tutaj słusznie padło pytanie o to finansowanie samorządu. Jak przy tej propozycji podniesienia kwoty wolnej? Ja o tym powiedziałem. Ja powiedziałem, w ostatnim roku PiS wyprowadził z kieszeni Polaków, także samorządów, 100 miliardów złotych. Dobrze, ale jak państwo składają, ale bardzo, ten projekt chce wprowadzić pieniądze. Ukradliście 250 miliardów z mafii VAT-owskiej. Bo teraz proszę się pan przerywać. Ale pan bezczelnie przerywał bez przerwy. Ja pozwoli pan, że będę prostował. Nie, pan też nie będzie przerywał. Żeby pana kłamstwa nie szło w eter, panie pośle. Wie pan, ile wyrosła inflacja w zeszłym roku na Ukrainie ogarniętej wojną? Wie pan ile? No, tyle, ile wynosi inflacja, kiedy trwa wojna. No, kilkadziesiąt procent. 27%. No 26,6%. W tym czasie w Polsce inflacja, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, o to, co codziennie kupujemy, wynosi ponad 20%. Koniec! 27% tam, gdzie jest wojna, 20% tam, gdzie oni mają wojnę. A Polacy niestety mają nieudolnych polityków. Przepraszam bardzo, muszę użyć siły i oddaję głos panu profesorowi, który się nudzi albo rzeczywiście... Ale rzeczywiście może się tutaj pogrążył w medytacjach. Jak się panu podoba ta dyskusja? Mamy już wybory za tydzień, za dwa tygodnie, bo to tak wygląda, jakby tak było, prawda? Bo pan chciał rozmawiać też, wspomniał pan o Bambiku. To może podsumujmy ten etap ostatniej kampanii, bo był i oszust z Platformy, i był premier Bambik. Spytałem mojego syna, który właśnie skończył egzaminy maturalne, o co chodzi z tym Bambikiem. I powiedział, że to jest pojęcie w obiegu właśnie uczniów szkoły podstawowej i że prawdopodobnie marketingowcy premiera Tuska radząc mu, żeby się oddziadersował, przestrzelili, bo według syn twierdzi, że z badań wynika, że uczestnictwo w wyborach dzieci ze szkoły podstawowej jest tak niskie, że sięga poziomu zerowego. Więc jako strzał marketingowy to nie jest celne. No dobrze, czyli Bambik jest nieczelny. A ten wersal, który... Premier użył pewnego pojęcia, żeby pokazać, że jego mentalność jest bliska młodym ludziom. No ale sięgnął ponad pokoleniami za daleko. Nie, panie profesorze. No dobrze, panie ponieważ już... Jak skrajnie niepoważny. Kończymy. Kończymy, to jeszcze pana profesora zapytam. Jak pan odebrał taki sondaż? Bo zaraz po tych propozycjach pojawił się zrobiony dla Onetu sondaż, z którego wynikało, że te propozycje podniesienia świadczenia wychowawczego o 300 zł, to nie spotkały się z jakimś takim gremialnym entuzjazmem. Dziwne? Za każdym razem, gdy eksperci rządzącej ekipy analizują sondaże, to bierzemy pod uwagę całą ich serię, żeby zbadać trend. Każdy poszczególny sondaż może być obarczony błędem pomiaru. Tak, więc ale to sondaże partyjne. Mądry polityk nigdy nie reaguje na pojedynczy sondaż. A nasz czas minął. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Pani minister Olga Semeniuk-Patkowska, Ireneusz Raś, Michał Woś, Marcin Kierwiński, profesor Andrzej Zybertowicz i poseł Adrian Zandberg. Dziękuję. Beata Michniewicz. Życzę państwu miłej soboty i całego miłego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost. W super niskich cenach. Media Expert. Krzysiu. Poczekaj, niech zgadnę. Chodzi o ocieplenie domu. Ciepło? Na kredyt z dotacją. Marzy ci się ocieplenie domu, wymiana okien i starego pieca? Zgadłeś. Zrób to za mniejsze pieniądze. Weź Valior Banku kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze. Dotacja spłaci część przyznanego kredytu, a my pomożemy załatwić formalności. Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze do 100 tysięcy złotych, dotacja do 99 tysięcy. Alior Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Okres spłaty do 10 lat. Aby otrzymać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, klient musi spełnić warunki programu Czyste Powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl.